आदिवाही का शरीर क्या है, वो भोग नहीं होता है उसमें, एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर प्राप्त होने के पहले की स्थिति आदिवाहिक शरीर होता है, वो भोग के बिना सूक्ष्म शरीर ऐसा, और एक सूक्ष्म शरीर से दूसरा सूक्ष्म शरीर के स्थिति में भी रहता है, इसको आदिवाहिक शरीर नाम से शास्त्र में कहा गया है। ये वो एक मतलब ये शरीर दूसरा शरीर से संबंध करने के बीच में ये लिंग किस में रहता है, उसको किसी में रहना पड़ेगा, वो आदिवाहिक शरीर में रहता है, वो आदिवहन करता, आदिवाहती एक से दूसरे में ले जाता है ना, उसके लिए होगा। तो उसमें इसीलिए सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में और आदिवाहिक शरीर में भेद ये है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में भोग होता है, उसका भोग होता है, तत्त्व शरीर के कर्म के अनुसार भोग होता है, आदिवाहिक शरीर में भोग नहीं होता है, वो केवल इंटरमीडिएट स्थिति में रहता है, एक शरीर प्राप्त नहीं हुआ और वो शरीर प्राप्त होने के प्रोसेस में अभी गया नहीं, उस स्थिति में उसको आदिवाहिक शरीर कहते हैं। उसको जैसा आप छांदोग्य उपनिषद में देखा है, जो पंचाग्नि विद्या है, पंचाग्नि विद्या में जीव जो ऊपर जाकर के नीचे आता है, तो पंचाग्नि विद्या का क्रम वो बताया, एक क्रम है वो, तो वो क्रम में जो शरीर रहता है वो आदिवाहिक शरीर है, उसको भोग उपलब्ध नहीं होता। इसके विषय में ब्रह्म सूत्र में भी चतुर्थाध्याय में चतुर्थ अध्याय के तीसरे दूसरे तीसरे चतुर्थ पादों में इसके बारे में कई विचार है, और चतुर्थ पाद में अंतिम में एक अधिकरणीय आया, आदिवाहिक अधिकरणीय है, तो वहाँ आदिवाहिक शरीर के संबंध में करके, तो वो सूक्ष्म शरीर का ही एक भेद मानते, कुछ विद्वान ये सूक्ष्म शरीर को ही आदिवाहिक शरीर ऐसा भी मानते, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, कंफ्यूजन होना ही है, जब आप स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते, वो सारा अभी तक नहीं, कभी अभी हुआ नहीं, अभी तक क्या है, तो ऐसे ही रहता है वो, उसमें वो आपको उसको स्वीकार करने के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको कोई प्रूफ दे नहीं सकता है, इसी वो सूक्ष्म शरीर आता है, सूक्ष्म शरीर में ही लिंग शरीर रहता है, वो एक अलग शरीर है जिसमें भोग होता है, सूक्ष्म शरीर में ऐसे जैसा हमको स्वप्न में भोग होता है ऐसा होता है, स्वप्न में हम जो स्थूल शरीर नहीं रहता है ना, वहां भी तो सुख दुख का अनुभव होता है, पता ही नहीं होता है, ऐसे होता है उनको, ना लिंग शरीर नहीं है, लिंग शरीर क्या है, लिंग शरीर वो व्यापक रूप में रहता है, वो इंद्रिय कारण का रूप नहीं, केवल वासनामय है, उसका भोग नहीं होता है, वो केवल दूसरे में संबंध करेगा, और वो लिंग शरीर कभी भी अनाश्रित नहीं रहता, इसलिए निरंतर उसको शरीर प्राप्त होते रहता है, सूक्ष्म से निकल गया आदिवाग में रहता है, पर उसके बाद रहता है, इसलिए हम प्रातः काल में सब कहे ना, ये वायवीय शरीर, अग्नेय शरीर, जो जलीय शरीर, ये सब जो है सूक्ष्म में आता है, क्योंकि हमको दिखाई नहीं पड़ता, पार्थिव शरीर को हम स्थूल कह रहे हैं, हमारी दृष्टि से वो स्थूल शरीर है, और उसमें लिंग शरीर रहता है, इसमें पार्थिव शरीर जो हमारा है ना, इसमें सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, तो ये लिंग शरीर का आश्रय है, लिंग शरीर का आश्रय दो होता है या तीन, अभी मान लिए, एक तो सूक्ष्म स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आदिवाहिक शरीर, तीन होता है, तो ये शब्द इसलिए याद रखना है, शास्त्र में बहुत आता है इसके द्वारा, वो हमारे जो स्वप्न होता है वो मानसिक होते हैं, वो वहां लिंग का संबंध होता है, हम जब अपने ये शरीर पार्थिव शरीर के संबंध को छोड़ करके होता है, वो लिंगाश्रित वहां होता है, तो वो जो स्वप्न होता है उसको हम कह सकते हैं, वहां एक सूक्ष्म शरीर की स्थिति हमको प्राप्त हो रही है, किंतु वो जो सूक्ष्म शरीर जिसको हम भोग आयतन कह रहे हैं, वो सूक्ष्म शरीर नहीं है, तब तो क्या है, एक शरीर के अंदर दूसरा शरीर अलग अलग मानना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं मानते, भोग आयतन रूप से एक है, इसीलिए ये एक कंफ्यूजन लिंग और सूक्ष्म में होता है, वो आदिवाहिक शरीर, लिंग शरीर, वो लिंग शरीर ही जाता है, लिंग शरीर को लेके जाने के लिए होता है, लिंग शरीर जाता है इसलिए नहीं बोलते, क्योंकि लिंग शरीर को ये व्यापक मानते हैं, और अब उसमें जाने आने वाला कोई चाहिए उसको कहते हैं आदिवाहिक शरीर, वो उसमें भोग नहीं होता है, वो इधर से निकल के दूसरे जाने तक का जो यात्रा करता है। सूक्ष्म शरीर किसको है? जो सूक्ष्म शरीर, इसलिए ना वो जो बोला है वायवीय शरीर आदि होते हैं, गंधर्व जो किन्नर और देव और यक्ष, ये जितने जितने जाति है सबको ये सूक्ष्म शरीर है। वो माना कुदरत नहीं होता, वो सूक्ष्म शरीर है, वो उसमें ये पार्थिव अंश नहीं रहता, वो दूसरे अंश से बनता है। है तो वो भूतों से ही बनता है, किंतु पार्थिव अंश उसमें नहीं रहता है। किसमें बहुत कम है, किसमें नहीं है। और उस सूक्ष्म शरीर में लिंग शरीर है, लिंग शरीर बता रहे अभी आगे वही बता रहे, इसलिए उसको इसमें यह मैं कह रहा हूँ कि लिंग शरीर व्यापक होने से लिंग शरीर को निराश्रय नहीं रखा। जब तक सृष्टि है लिंग शरीर किसी में आश्रित रहेगा। वो किस में आश्रय रहता है? कभी स्थूल शरीर में, कभी सूक्ष्म शरीर में, कभी आदिवासी शरीर। हमारा अभी तक वो जो विज्ञान का जो रिसर्च हुआ है केवल स्थूल शरीर के बारे में रिसर्च हुआ, और जो कुछ जो है मन के बारे में चिंतन हुआ, कुछ बुद्धि के बारे में चिंतन हुआ, ये जो स्थूल शरीर के संबंध जिसको करता है उसी के बारे में चिंतन हुआ, उससे बाहर का अभी चिंतन हुआ नहीं। किंतु उन्होंने कुछ अपने ही कुछ हिसाब से कुछ पता लगाए हैं कि बाहर भी कुछ तत्व होते हैं। वो तत्व किस रूप में है ऐसा नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि बहुत सारे प्राणी हैं, जो बैक्टीरिया वायरस आदि जो भी होता है, बहुत सारे प्राणी ऐसे भी है। हमारे चक्षु गोचर किसी प्रकार नहीं है, चक्षु के विषय नहीं है, तो ऐसे जैसा हम लोग यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में बहुत सारे प्राणी हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ता, वो उसके अलग रूप में है। अब वो किस रूप में है, उसको वायवीय मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, तो ये सब अभी रिसर्च चल रहा है। उसका भी उसमें भी जब आग्नेय वो बोलता है, फायर में भी कुछ जीव है, जो फायर होता है उसमें भी कुछ जीव है। अभी फायर में सामान्य रूप से हम जीव को नहीं मानते, लेकिन फायर में भी जीव हो सकता है ऐसा तो बोल रहा है, तो फायर में भी होगा, वायु में भी होगा, इस प्रकार से बाद में करेंगे। किंतु हम जिसको बोल रहे हैं वो वायु का एक पुंज मात्र है, मतलब एक वायु का झोंका जैसा ही है, उतना ही रहता है वो, उस हिसाब से उनके शरीर प्राप्त होते हैं। तो जो शरीर यहाँ से निकलेगा वो भी उससे होकर के जाएगा, तो यहाँ से जो निकलेगा वो वायु के रूप में होता है, इसलिए उसको कोई अंदर में पता नहीं चलता, इतना ही पता चलता है ये बॉडी से वो निकल गया, इतना मालूम पड़ता है। वो निकल गने के बाद क्या हुआ अब उसको पता लगाने के लिए यंत्र नहीं है, यंत्र जब होगा आपको पता चलेगा। उसको आदिवासी कहे योगी को प्रत्यक्ष होता है, ये सारे कुछ योगी को ही प्रत्यक्ष है, सभी कुछ प्रत्यक्ष होगा। इसीलिए ये अभी कंफ्यूजन रहेगा, पूरा कंफ्यूजन अभी निकलेगा नहीं, क्योंकि हम जितने स्तर तक सोच रहे हैं ना उतने स्तर से एक अलग स्तर की बात है। अब वो आप बोले तो विश्वास करना, यहाँ हम विश्वास की एक बात भी नहीं कर रहे, विश्वास करके चलो ऐसा नहीं कहे, इसके लिए प्रूफ है, लेकिन आप उसको प्रूफ करेंगे वो अभी समय लगेगा, है तो है ऐसा ही उसका परिणाम होता है, उसके लिए अन्य अनुभवों को मानना पड़ेगा। जैसा अभी जो मेडिसिन में पहले तो दवाई खा करके सब ठीक होने की प्रक्रिया थी, दवाई खाना पड़ता था, वो ऑपरेशन करना सब कुछ करना पड़ता, अब ये हीलिंग आ गया, हीलिंग होता है, दूर से भी हीलिंग करता है, वो क्या क्या करता है, एनर्जी को ये करता है वो करता है कुछ करता है, तो वो करके हीलिंग हो रहा। अब ये हीलिंग सिस्टम पूरा ये हमारे एलोपैथी मेडिसिन वाले को समझ में नहीं आता, वो उनका क्योंकि उनका कोई सिस्टम उसमें काम नहीं करता, ना कोई उनका दवाई का मेडिसिन का कॉम्बिनेशन कर, तो वो अभी मानना है कि नहीं मानना है कि वो है कि नहीं वो, इसके लिए बहुत कुछ उनका रिसर्च चल रहा है। लेकिन पहले से हमारा आयुर्वेद में भी और योग में भी बहुत स्थिति में ये हीलिंग का अलग अलग रूप रहा है, वो हीलिंग करते आए हैं, वो ठीक हो रहा है, किसी को कोई बीमारी ठीक हो रहा है, कोई बीमारी उसी से ही ठीक हो रहा है, दूसरे से ठीक है नहीं हो रहा है, ऐसा भी है। वो दूर से भी करता है, अब वो करने वाले को आपस में कुछ हो ही रहा, अब वो आप मानो ना मानो इफेक्ट तो हो रहा है ना, दवाई खाने से भी जो हो रहा है वही हो रहा है। पहले तो होम्योपैथी एलोपैथी में भी बहुत लड़ाई चलता था, क्योंकि एलोपैथी का क्या होगा, बहुत बड़ा बिजनेस बाजार है पूरा वर्ल्ड में, कितने करोड़ों बिलियंस बिलियंस का जो है उनका बिजनेस चलता है। तो ये सारे बिजनेस बेस किसमें है, बीमारी के ऊपर है। अब वो बीमारी जो है आप दूसरे ढंग से ठीक करने लग गया बिना कुछ खर्चा पानी, तो क्या होगा, सारा दुकान बंद हो जाएगा। वो किसी हालत में उसको बंद नहीं करना चाहेगा, कोई भी बंद नहीं करना चाहेगा, ये तो परंपरा से चला है और उनको गारंटी के साथ ये मालूम है कि इनको बीमारी होगा। बोलने के लिए अनाउंसमेंट तो सभी करते हैं, यूएन ये जो बड़े बड़े जो है बोल देते हैं कि हम बीमारी को ये कर देंगे, जुटा देंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करता, वो करेगा नहीं। तो उसी लिए वो क्या है, दूसरे को डेवलप होके आने नहीं देगा, आएगा तो इतने सैकड़ों साल से जो चल रहा है उसका क्या होगा। तो ये स्थिति है, तो वो मानना पड़ेगा कुछ हद तक वो काम कर रहा है, और कितने कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं वो अलग बात है, कुछ मानसिक ढंग हो रहा है। तो ये सूक्ष्म है, इसकी कैसी प्रतिक्रिया हो रही है वो सूक्ष्म है, ये आइंस्टीन की थ्योरी से मिला हुआ है। ये हमने पहले कई बार कहा है ना, ये न्यूटन की थ्योरी में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि न्यूटन की थ्योरी में उसको वो उन्होंने वहां तक पहुंचा है। अभी बाकी जो मेडिसिन चल रहा है वो सब न्यूटन की थ्योरी की बेस पर चल रहा है, वो अपने जो है मिलाना ये करना वो करना, उससे जो है डेवलपमेंट जो है क्या बाकी है, और डार्विन जो माना है उसी के अनुसार है। ये सब डेवलपमेंट के ऊपर है, परिणाम के ऊपर, और जो एनर्जी को लेकर के और शक्ति को लेकर के और जो सूक्ष्म को लेकर के है वो उसमें वो अभी आ गया आइंस्टीन की थ्योरी पे, वो आया नहीं है, उसमें अभी डेवलप होना बाकी है। ये सब उसी पे बेस्ड है, ये सारे जो डेवलप हो रहा है उसी पर है, जो क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं वो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से ये कर रहा है। ऊर्जा संबंधी है, वो ऊर्जा से ही सब कुछ होता है, एनर्जी से ही हो रहा है, और सारे डेवलपमेंट उसी पे है। उसके लिए कुछ स्थूल रूप में मदद करता है, स्थूल का भी डेवलपमेंट उसी सूक्ष्म से होता है, ऐसा संबंध करेगी। जब उसी में डेवलप होगा ये सारे का प्रूफ मिल जाए, तब तक आपको ऐसा चलाना पड़ेगा। ये तो ऐसे प्रश्न करते रहेंगे कि सूक्ष्म कैसे हुआ, स्थूल कैसे हुआ, लेकिन क्या है, ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब या तो योगी बनना पड़ेगा, योगी के साधन से उस सूक्ष्म बुद्धि में समाधि प्रज्ञा में जाना पड़ेगा, तब ये सिद्धांत समझ में आएगा। और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप उसको सब ना करते रहेंगे, और इसी स्थिति में हमारा आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान की भी स्थिति वैसे ही है कि जब आपको आत्मा का ज्ञान नहीं है तब तक आप उसको नकारते रहेंगे, तब तक बोलेंगे तो ठीक है, जब सब लोग बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, तब थोड़ा मान लेंगे। ये मानने की बात नहीं कर रहे हम, तो मान करके चलने की बात नहीं कर रहे, मान करके चलेगा नहीं, इसका कोई भरोसा थोड़ी है। आज ये मानेगा कल दूसरा मानेगा, और कोई बढ़िया बोल दिया तो और तो तीसरा मानेगा, आप वो मान के चलना नहीं। आपको विश्वास होना चाहिए उसको, आपको पहले उसके बिलीव होना चाहिए, उसको बिलीव आपके अंदर से ही प्रूफ को पता लगा, स्वयं पता लगा तो वो फिर नहीं सकता। अब उसके लिए जो दे सकता है, अब जो दिखा नहीं सकते उसको दिखाने के लिए बोला तो कैसे बोला। अब भाष्य में एक लिखा है ना, आपको क्या है ये कहाँ है ये इसमें उपनिषद में भाष्य में पूछा है, तो आप जो है आत्मा को दिखाओ बोला, ये इसी में वृदारण्य है नहीं सागर के इसमें हाँ, वो उसे चाकरायण ना वो पूछता है कि आपको बोलता है हाँ, वो पकड़ के दिखाओ बोलता है कि आप आत्मा को दिखाने के लिए बोला, आत्मज्ञान कराओ वो बोला है, आत्मज्ञान कराने के बाद आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। आत्मा ज्ञान कराओ मतलब जैसे गाय क्या है पूछने पर गाय को पकड़ के सिंह पकड़ के दिखा दीजिएगा गाय है, ऐसे दिखाओ तभी तो आत्मज्ञान होगा, नहीं तो कैसे होगा। आत्मा सर्वांतर तमे व्याचक्षोति ऐसा पूछता है तब वो उनको बोलता है ऐसे करो साक्षात अवरोक्षात साक्षात दिखा दो, ऐसा बोलते रहेंगे इधर से लक्षण उधर से लक्षण ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा। तब बोला कि ऐसा साक्षात अवरोक्ष से दिखा नहीं सकता है, अब जो दिखा नहीं सकता उसको कहां से घोड़ा लाएंगे, वो दिखा सकता तब तो ना सकता है, इसीलिए ये भी ऐसा है। आपको मानना पड़ेगा, आप उस ढंग से सोचा नहीं है, अभी सोचने लगेगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि नहीं समझ में आने वाली बात को उन्होंने नहीं लिखा, ये भी समझ के लिखा है, अनुभव करके लिखा है। अब हम कोई दूसरे ढंग से इसको समझ रहे हैं इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा, क्या कर सकते। तो है तो अभी तीन शरीर है, इसमें कारण समुदाय को संस्कार को लेकर के लिंग शरीर मान रहा, उतना ही लिंग शरीर का स्वरूप है और वो व्यापक है, ठीक है ना, वो व्यापक है, महतत्व की स्थिति में होने के कारण वो व्यापक है, उसको परिच्छिन्न करता है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और आदिवाही का शरीर। आदिवाही का शरीर तो बहुत टेम्पररी है, उसका कोई काम नहीं है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर दोनों होता है, जो स्थूल शरीर हमारे पार्थिव आदि शरीर दिखाई पड़ रहा है, और बाकी शरीर को हम सूक्ष्म कह देते हैं, किंतु इनके प्रक्रिया के अनुसार वो भी स्थूल ही है, विशेष के अंदर का धारा जो वशिष्ठ जो आया वो आदिवाहिक और ये पूरी अष्टक है। हां पूरी अष्टक है, आज इसका कोई पूरी अष्टक भी नाम है, वो पूरी अष्टक का नाम करके उसी को लिंग शरीर को ही पूरी अष्टक के रूप में ही कहा, वो उसमें चेत तत्व मान करके उसको पूरी अष्टक के रूप में कहा। ये नहीं सूक्ष्म को, सूक्ष्म का आदिवाहिक के शरीर को दूसरा नाम भी दिया, क्यों कोई सूक्ष्म आदिवाहिक में भेद नहीं मानते उस स्थिति में उसको ये कहा जाता है। तो ये अंतःकरण के अंदर दल हो गया। तो इसी को आगे कह रहे हैं कि ये लिंग शरीर कि हमेशा सूक्ष्म के और स्थूल की अपेक्षा रहती है, इसके बिना वो नहीं रहता, इसीलिए क्या करते हैं कि हमेशा हमको जन्म होता ही रहेगा, जन्म होता ही रहेगा। इसका कारण यही कि ज्ञान होने के पहले इसको अलग नहीं कर सकते, ज्ञान होने के बाद क्या होता है आप जन्म में रहेंगे, अभी शरीर ज्ञान होने के बाद भी शरीर में ही रहेंगे, जन्म में ही रहेंगे, जन्म को छोड़ेगा नहीं, किंतु जन्म में रहता हुआ आप अजन्मा है ऐसा जान लें। अजन्मा है जानने से क्या होगा, ये जो हमने सुबह बताया था परिणाम होकर के जो डेवलपमेंट होना है उसके लिए जो स्थिति में होना चाहिए वो स्थिति बदल जाए, उसके फ्रीक्वेंसी बदल जाए, दूसरे फ्रीक्वेंसी में चला जाएगा, ऐसे स्थिति में फिर वहां परिणाम संभव नहीं, ऐसा होता है। इसी के लिए दृष्टांत दिया, जैसे जला हुआ बीज है, फ्राई किया हुआ बीज है, ऐसे ऐसे दृष्टांत दिया, ढंग बदल गया, देखने में बीज जैसा है तो काम नहीं करता, ऐसा जब तक नहीं बदलेगा तब तक परिणाम होता रहेगा। और वो होने पर क्या है, इसके विचार के अनुसार एनर्जी को बदलेगा, एनर्जी बदलने के बाद वो विचार फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होता, तो विचार और एनर्जी में संबंध है, ये बाद में इसका बताएंगे। विचार से जो उत्पत्ति होती है एनर्जी में डाइवर्शन होता है और चेंजेस होता है, इसको तो नापा गया है, क्योंकि दिमाग का जो स्कैन करते ना, एक बोलते हैं क्या सीटी स्कैन मतलब ये सबसे जो सूक्ष्म जिसका होता है, इसका मतलब वो ये जो एनर्जी है ब्रेन में जो एनर्जी का चेंजेस हो रहा है या उसका जो क्या बोले इलेक्ट्रो जो है मैग्नेटिक जो चेंजेस हो रहा है उसके द्वारा वो स्कैन करते हैं, वो स्कैन का जो रिफ्लेक्शन होता है उससे उनको मालूम होता है कि इसमें ये ब्रेन का इस पार्ट में ये एनर्जी का फ्लो ठीक नहीं है, मतलब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उसके तरंग है वो ठीक नहीं है, ऐसा मालूम पड़ेगा, वो मालूम पड़ेगा तो उसके द्वारा वो तत्त्व बीमारी का संबंध मालूम करता है। तो पूरा शरीर में ही ऐसा है, ब्रेन में तो वो विशेष करके है, पूरा शरीर में ऐसा है। तो हमारे विचार बदलने के साथ साथ जीवन शैली बदलने के साथ इसमें भी अंदर पड़ता है, वो अंदर पड़ेगा, उसको जब लिया जाएगा वो फिजिकली देखा जाता है, मतलब उसको स्थूल रूप से देखा जाता है, किंतु सूक्ष्म रूप से वो परिवर्तन लाते हैं, परिवर्तन को मानते हैं ये शास्त्र, तो सूक्ष्म परिवर्तन से विचार में परिवर्तन आएगा और विचार में परिवर्तन आने से उसका परिणाम के रूप में आपके एनर्जी में परिवर्तन आएगा और एनर्जी में परिवर्तन आकर के फिर जो नया उत्पन्न होगा उसमें भी उसका परिवर्तन जाएगा, ऐसा दोनों तरफ से होता है। इसीलिए जो व्यक्ति मतलब अच्छे स्वस्थ है और वो अच्छे विचार रखता है उनके कुछ अलग एनर्जी लेवल होते हैं, उनके तरंगे जो है अलग लेवल पे होता है, और जब वो बहुत बीमार है कमजोर है तो उसके एनर्जी लेवल अलग होते हैं। ये स्कैनिंग करने वाले ये जो क्या बोलते हैं वो हीलिंग करने वाला ऐसे ही पता लगा तो शरीर में ऐसा ऐसा हाथ वैसे ऊपर ऊपर से फेंकता है, फिर उसके बाद उसको पता चलता है कहाँ जो है वो फ्लो ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे करके देखते हैं तो उसको दिखाई पड़ता है, उसी से वो मालूम करते हैं कि इस जगह पे होता है, ऐसा करते हैं तो सच्चाई भी मालूम पड़ता है, वो इसे जाहिर जगह पर पकड़ देता है, बोलने के पहले ही मालूम पड़ता है कि आपका इधर ठीक नहीं है उधर ठीक नहीं है एनर्जी फ्लो ठीक नहीं है, ऐसा होता है, उसको कैसे दिखाई देता है, वो है उसका भी अपना कोई ढंग से वो मालूम पड़ता है। इससे क्या है विचार में अंदर होता है, विचार के साथ ये एनर्जी का कनेक्शन है, क्योंकि एनर्जी सूक्ष्म अंश में जाने पर दोनों में एक ही है, जो विचार को उत्पन्न कर रहा है वही बाद में हाथ पैर को हिला करके क्रिया में ला रहा, एनर्जी तो एक ही है। तो विचार होने के बाद वो क्रिया आ रही है, तो वही एनर्जी को दोनों के साथ संबंध करेगा। तो इसीलिए क्या है, ये लिंग शरीर अपने रूप में, लिंग शरीर पहले जो उसकी उत्पत्ति होने के बाद अपने रूप में वो अलग से रहता नहीं, वो शरीर आश्रित ही रहते हैं, कारण जो है शरीर आश्रित रहते, इसलिए लिंग शरीर को स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता होती है। इसको दृष्टांत इसको श्लोक में बताया, चित्रम यथाश्रय मृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथाच्छाया इसलिए हम विशेष पाठ अच्छा स्थूल रूप तन्मात्रा रूप दोनों लेंगे। यदि अविशेष पाठ है तो एक ही आएगा, इसलिए दोनों रखने से दोनों ठीक है। विशेष ही कहने पर जो पूर्व श्लोक में विशेष शब्द से जिसको कहा गया तो वो सारे आ जाएगा। सूक्ष्मा मादा पितृजा सह प्रबोधे तथा विशेषा स्युः का, तो ये विशेष ही इसका आश्रय होते हैं लिंग शरीर का। तो निराश्रयम न तिष्ठति, निराश्रय कभी वो रहता नहीं। अच्छा, ये इससे कहा, इससे क्या अर्थ निकलता है कि जब भी हमारे मान लिंग शरीर का जो संबंध है देखते हैं तो अनादि काल से सिद्ध है और अनंत काल तक वो चलता रहेगा। ये जिस प्रकार हम जीवात्मा को कहते हैं, जीवात्मा की स्थिति जैसा बता, जीवात्मा का क्या है, जब वो जन्म लेगा, जन्म मृत्यु को प्राप्त करेगा, फिर जन्म लेगा, कर्म करेगा, कर्म फल को लेकर के चलता रहेगा और कब तक चलेगा, जब तक मोक्ष नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तब तक चलेगा। तो आमोक्षांत जीवात्मा को नित्य मानते, उसी प्रकार ये लिंग भी है, वो नित्य है, आमोक्षांत चलता है। इसलिए कहीं कहीं ये अंतःकरण प्रतिबिंब चैतन्य की जगह लिंग रूप में जीवात्मा को कहा गया। ये लिंग शब्द से लिंग तो लक्षण से वहां लय होने को लेकर के हुआ है, प्रलय में जिसमें प्रकृति में लय होता है इसको लेकर के लिंग कहा गया और लक्षण को लेकर के भी लिंग कहा गया। ये महातत्व के विषय में हम कहे थे, तो ये महातत्व बुद्धि है ना, बुद्धि इसमें प्रधान होने से बुद्धि का नाम इसको दे दिया और बुद्धि आदि के संबंध करके ही जीवात्मा होता है, जीवात्मा को बुद्धि आदि के संबंध की जरूरत है, ऐसे शंकर भाष्य में कई जगह इसको कहा है। हम जीवात्मा को जो सिद्ध करते हैं जितने वाक्य है ना, ये देखिए, यावदेव च अयम् बुद्ध्यादिवादि संबंधस् तावत् जीवस्य जीवत्वं संसारित्वं च। ये सब जीवात्मा को सिद्ध करने के वाक्य है, ये सारे लिंग शरीर में जो जो लिंग कह रहे हैं यहाँ उसमें हो जाता है, क्योंकि ये भी प्रतिबिंब से ही स्थित होता है और चिदात्मा का यहाँ प्रतिबिंब है संयुक्त अवस्था में। तो यदेव च अयम् बुद्ध्यादिवादि संबंध, जब तक वो बुद्ध्यादिवादि संबंध है तब तक है, ज्ञान स्थिति तक है, तावत जीवत्वम संसारित्वम च, तब तक संसारित्व जीवत्व रहेगा। यही यहाँ कह रहे कि जब तक उसको कोई ज्ञान नहीं होगा तब तक वो चलता है। ये ब्रह्मसूत्र सागर भाष्य 2:3:30 और जो है, तथा च अविद्या निमित्त जीव भाव विलासेन ब्रह्म भावमेव च आभासः एव एष जीवः परमात्मनो जल सूर्य का अधिपत। ये भी कहा है, ये भी जीवात्मा के लिए कहा, आभास एव एष जीव, ये आभास है जिसको लेकर हम चिदाभास शब्द प्रयोग करते हैं, ये भी है, ये भी लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। आभास एव एष जीव परमात्मनो जल सूर्य का अधिपत, जल में जैसा सूर्य का प्रतिबिंब होता है वैसा वो भी लिंग शरीर को लेकर के चलेगा। ब्रह्म सूत्र 2:2:2 मतलब दूसरे अध्याय दूसरे पाद के दूसरे सूत्र। नाम रूपादि अनेक उपाधि भेदात् सवित्रादि जलादि प्रतिबिंबवत् विप्रकृष्ट देशाश्च उपादयः सर्वगतत्वात्। ये सवित्रादि जलादि प्रतिबिंबवत्, ये भी जीवात्मा के लिए दृष्टांत दिया। ये जो है ऐतरेय उपनिषद में है, ऐतरेय उपनिषद 3 है। तो इस प्रकार से अनेक जगह ये उपाधि के संबंध करते समय ये जीवो ही नामा देवताया आभास मात्रम, जीव जो है देवता का आभास मात्र है, ऐसा आभास मात्र प्रतिबिंब मात्र है ऐसा कहा है। और लिंग शरीर के नाम से कहते हैं प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्तमिति पुरिशयनाद्वा पुरुषः। ये पूरी शयन को लेकर के पुरुष कहा है, या पूरी का अर्थ बुद्धियादिवादी है उसको लेकर के हम पुरुष कहा, जीवात्मा कहा, ये ईशावासी पाठ में ही है। और अलिंगो लिंग्यदे गम्यदे एन तल्लिंगम, ऐसा लिंग का लक्षण दिया भाष्यकार ने कठोपनिषद का दूसरा अध्याय के दूसरे खंड में। और लिंगे रे आवागम मेरे आवागच्छ दिए न तद लिंगम ये प्रधान उपनिषद में दिया। ऐसे दो चार जगह आपने ढूंढा और भी बहुत जगह है इसको लेकर के जीवात्मा का संबंध से आपको आभास रूप में माना गया है जो ये लिंग का लक्षण में आता है। इसीलिए यहाँ अलग से लिंग नहीं करने पर पहले हमने कहा था कि जो जीव के नानात्व तो मानने के लिए लिंग उपाधि ही सहायक होते हैं तो लिंग उपाधि से नानात्व तो माना है और चित्त के रूप में नानात्व तो है नहीं चित्त के स्वरूप में वो एक ही है क्योंकि वहां नानात्व तो मानने के लिए कोई संबंध नहीं है कहा था। तो वो जो जीव का नानात्व तो कहा है वो ये लिंग उपाधि को लेकर के लिंग उपाधि का संबंध जहां जहां करेगा वहां जीव का नानात्व रहेगा क्योंकि उसको जन्म होता है मृत्यु होती है और परस्पर भेद भी होता है सब कुछ रहता है जितने लक्षण वहां बताए सारे होगा केवल चिदंश को लेकर के होगा नहीं। उसको यहाँ स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करने से यह भ्रम हो गया कि अनेक जीव अनेक तत्व अनेक चित्त को माना गया। अनेक चित्त को नहीं माना है अनेक जीव को माना है वो अनेक जीव को वेदांत ने भी माना है उसके बिना वेदांत का भी नहीं है वो जीव तो कर्म करता है फल होता है स्वरूपतः वो ब्रह्म ही है ऐसा है। इनके वहां स्वरूपतः वो चित्त मात्र है और उपादान कारण दृष्टि से प्रकृति है ऐसा ही भेद है। इसीलिए कहा निराश्रयम लिंगम न तिष्ठति वो तब तक निराश्रय कभी भी निराश्रय नहीं रहता है। तो बोलते ये इनको प्रेरणा कौन देता है जैसे पहले प्रश्न किया था ये इंद्रिया जो बुद्धियादि चतुष्टय काम करती है क्रमशः अक्रम युगपत और क्रमशः वृत्ति के बारे में कहा तो क्या कारण है कहा था पुरुषार्थ ही कारण है पुरुषार्थ को उद्देश्य लेकर के सारे इंद्रियां प्रवृत्त होते हैं। इसी प्रकार ये लिंग शरीर इतने संसार में घूमता ही रहता है अनेक शरीर को धारण करता है कर्म फल के अनुसार जैसा जैसा परिणाम होता है वैसा वैसा वो बदलते जाता है। इस शरीर में आने के लिए एक कर्म परिणाम विशेष होता है जब कर्म परिणाम विशेष यहाँ समाप्त हो जाता है तो ये शरीर अपने आप खत्म होता है अलग हो जाता है वो अलग शरीर में निकल जाता है वहां कोई आप पकड़ के रखने के लिए कुछ नहीं है। अभी ये शरीर में भी देखिए आप जीव को प्राण में कैसे पकड़ के रखा पकड़ के रखने के लिए कुछ है कितने सारे छेद है देखो कहीं से भी प्राण निकल सकता है नहीं निकलेगा ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है वो जब तक कर्म रहेगा तो हम पूछा ना क्या बंधन का कारण है आत्मभाग प्रश्न में है कि क्या बंधन का कारण है रोकने के लिए क्या कारण है पूछा तो और कोई नहीं बाकी सब छेद है कोई भी छेद से निकल सकता है किंतु नहीं निकलेगा जब तक कर्म है वो कर्म पूरा करके ही निकलेगा। आप ऑपरेशन करो काटो पीटो कुछ भी करो वो जीवाभेदे न जीवो प्रियते जीव के संबंध रखने वाले सारे मरते रहेंगे जन्म लेते रहेंगे वो फिर संभालने के लिए भी कोशिश करता है किंतु जब कर्म समाप्त होगा अब एक क्षण इसको पकड़ के नहीं रख सकते सारे छेद आप बंद करो तब भी वो निकलता है तो ऐसे तो कर सकते हैं ना कोई व्यक्ति मर रहा है सारा छेद तो बंद कर सकते हैं कहीं से वो बाहर ना निकले प्राण अंदर ही रहे व्यक्ति नहीं रहता है वो निकल जाता है वो कैसे निकल जाता है वो पता नहीं चलता वो जैसा आता है वो भी आपको पता नहीं चलता है वैसे ही वो निकल जाता है इसीलिए इसका कोई गारंटी नहीं है जब निकलेगा निकलना होगा वो निकलेगा क्योंकि ये परिणाम के चक्कर में चल रहा है आपके शुश्रूषा से आपके खाने पीने से आपके दवाई खाने से नहीं चल रही है ये कर्म के परिणाम से चल रहा है उसके साथ आपको दवाई भी खाना होगा तो वो भी आप खाएंगे वो अलग बात है किंतु चल रहा है वो उसी से और उसका जो टाइमिंग होगा उसी हिसाब से वो चलते रहेगा वो उसको रोक नहीं सकते इसलिए नहीं तो इतने बढ़िया बढ़िया जो जवान जवान लोग कितने जाते उनका सब शरीर सब तंदुरुस्त सब ठीक ठाक रहता है अचानक गाड़ी बंद हो जाती है कोई कोई बचपन में ही चले जाते और बड़े बड़े जो महात्मा हुए जैसे शंकराचार्य जैसे महात्मा हुए वो 32 साल में चले गए देखो कितने अच्छे उम्र और कोई 30 साल 32 साल और रहता तो क्या होने वाला था है? तो बहुत अच्छा होने वाला था तो जवाई तो अब वैसे ही होता है अब वो जवान शरीर हो बुढ़े के शरीर हो बच्चे का शरीर हो कोई भी शरीर हो किसी की स्थिति का मतलब नहीं है वो कर्म के कितने प्रोग्राम लेके आता है वो पूरा करता है और उधर से बाद दूसरा प्रोग्राम को दूसरे जगह शुरू करना है तो वो भी चले जाता है इसीलिए यही हेतु है पुरुषार्थ हेतु है। तो जो पुरुषार्थ भोग अपवर्ग बंधन माने भोग और मोक्ष दो पुरुषार्थ है इसमें मोक्ष की बात तो बहुत दूर है भोग की ही बात होती है मुख्य रूप से पुरुषार्थ में, जन्म लेने के लिए कारण हुई है उसको लेके वो चलता ही रहता है, लिंग दूसरे के दूसरे में दूसरे को दूसरे को होता है, क्योंकि इसका प्रोग्राम पूरा उसी में है ना। लिंग चल रहे क्यों कह रहा है, क्योंकि प्रोग्राम अभी इसमें नहीं है, प्रोग्राम तो उसमें है, वो उसी का प्रोग्राम के अनुसार चल रहा है, इसलिए उसको चलना पड़ता है, वो रुकेगा ही नहीं, यहाँ ये ठीक रहने पर भी चले जाए, उसका अलग प्रोग्राम होता है, उसी के कारण इधर समाप्त करके उधर जाएगा, इसलिए लिंग शरीर ही यात्रा करता है ऐसा मानना पड़ेगा, बाकी कोई शरीर यात्रा नहीं करता। आदिवाहिक शरीर को बीच में माना गया है, लेकिन यात्रा करने वाला लिंग शरीर है, यात्रा करता मतलब यात्रा करता जैसा है, वो यात्रा भी करता है, करता जैसा है। पुरुषार्थ हेतु गमितम् नटवद्यवतिष्ठते लिंगम् प्रकृतेर्विभुत्वयोगान् नटवद्यवतिष्ठते लिंगम् निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन। तो ये जो चल रहा है पुरुषार्थ हेतुकम इदम लिंगम ऐसा संबंध करना, निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेः विभुत्व योगा नटवत् व्यवतिष्ठते। तो वो पुरुषार्थ को लेके चलेगा किंतु उसका निमित्त क्या है, निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन। निमित्त है धर्मादि, धर्माधर्मादि निमित्त है, और नैमित्तिक है जो निमित्त से बना हुआ, जैसा स्थूल सूक्ष्मादि शरीर जिसको योग सूत्र में कहा सति मूले तद तद विभागो जात्यायुर् होगा, ये कहा सति मूले तद विभागो जात्यायुर् होगा, और जाति माने जन्म, आयु और भोग, ये तीनों आपको एक ही कर्म से प्राप्त होता है, जन्म प्राप्त होने के लिए भी कर्म है और भोग प्राप्त होने के लिए, जो विषय प्राप्त होने के लिए वो भी कर्म है, जाति आयु, आयु जितनी आयु है वो भी उसी कर्म से प्राप्त होता है, इसको कहते हैं नैमित्तिक। तो इसका मतलब सति मूले तद विभागो जाति आयु भोग सूत्र में जो कहा गया उसमें ये कर्माशय हो गया निमित्त, वहां कर्माशय शब्द से कहा जो संस्कार होंगे धर्माधर्म के संस्कार, पुण्य पाप के संस्कार, ये निमित्त है, और स्थूल आदि देव नैमित्तिक है। प्रसंगेन गात है उसी के व्यापार से, उसके साथ संबंध करके, तो निमित्त नैमित्तिक के संबंध से ये पुरुषार्थ को उद्देश्य करके ये चलता रहता है, जहां जहां को जाना वहां जाए। अब बोलता है कि ये जब जाएगा तो वहां इनको परिणाम करने के लिए, वहां प्रकट करने के लिए कुछ मेटीरियल तो चाहिए, मेटीरियल वहां से मिलेगा, बोलते हैं मेटीरियल की कोई कमी नहीं है, वो सब जगह पहले से प्रकृति व्याप्त है और ये पुरुष का प्रतिबिंब सर्वत्र स्थित है, तो दोनों प्रकृति और पुरुष दोनों ही सर्वत्र व्यापक है, इसलिए उसके लिए कारण सर्वत्र मिल जाता है, इसके लिए एक सूत्र है योग सूत्र में भी दूसरे अध्याय चतुर्थाध्याय में परिणाम होता है, अनेक जन्म प्राप्त होता है, अलग अलग परिणाम होता है, वो सब प्रकृति के द्वारा पूरा होता है, इसका मतलब प्रकृति ही उसको पूरा कर देते हैं, प्रकृति का सब चीज वो सत्य का प्राप्त रहता है। तो प्रकृति है विभुत्व योगात, ये प्रकृति विभू होने के कारण, विभू माने सर्वत्र व्यापक होने के कारण उसको कोई कमी नहीं पड़ता, वो जहां पहुंच जाता वहां उसको प्रकृति का मटेरियल मिल जाता है और उसी से वो अपना परिणाम करके आगे निकल जाता है। नटवत् व्यवतिष्ठते लिंगम, नटवत् एक नट के समान, नट होता है अलग अलग रूप धारण करता है, आदमी एक ही है, वो कभी जो है रावण बन जाता है, कभी राम बन जाता है, कभी सुग्रीव बन जाता है, कभी कोई बन जाता है, ऐसा ही एक व्यक्ति अलग अलग रूप धारण करता हुआ अलग अलग शरीर लेता है, ऐसा ही तो हम मेरा हमने करते वही है। हाँ, अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग रूप में वही एक दिखाई पड़ रहा है ओली का शरीर, जिस परिणाम को जिस समय जो एक्टिंग करना होगा उसको उसी प्रकार वो एक्टर बन जाता है, बाकी तो मूल चीज तो उसके पास वही है। अभी ये बनना होगा, अभी बंदर बनना होगा तो बंदर बनेगा, उसी के समय वो प्रोग्राम आ जाता है, बंदर का प्रोग्राम पूरा काम करता है। तो पहले जन्म में वो मनुष्य रहा होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बंदर बनने से ऐसा अच्छा करेगा, और बाद में पहले बंदर है अभी मनुष्य है तो बंदर जैसा छलांग नहीं मार सकता है, बंदर रहा होगा लेकिन वो अभी छलांग मारेंगे तो गिर जाएगा। बंदर के शरीर रहते समय उसमें वो अभ्यास कौशल विशेष रहता है, ऐसा करके हो जाता है, इसलिए सबका रहते हैं। हमारे अंदर भी बहुत खोजने पर पता चलता है, योगी लोग देखेंगे और पता चलेगा, कोई कोई हमारे कार्य होते हैं ना वो दूसरे प्राणी के जैसे होते हैं, वो जो करते हैं हम लोग उसमें से पता चलता है कि दूसरे प्राणी के साथ कुछ संबंध है और इसे कुशल हो जाते हैं। कोई कोई छलांग मारने में बहुत कुशल रहता है, इसका मतलब क्या है, वो पहले जन्म में वो छलांग मारने में कुछ अभ्यास किया है, तो वो किसमें किया होगा, जैसे जन्म में रहा हो वैसा किया होगा, मनुष्य शरीर में भी कुछ कर सकता है दूसरे शरीर में भी कर सकता है। इसलिए जो बुद्धि को लेकर के विचार करते हैं तो बुद्धि में अन्य के असर कम रहते हैं, क्योंकि अन्य में बुद्धि की विशेषता कम है, मनुष्य में बुद्धि की विशेषता है, तो इसलिए इसके लिए लेकर रहता है। किंतु बुद्धि की विशेष जो स्थितियां हैं, जैसा देव योनि है, उत्कृष्ट योनि है, उसमें बुद्धि की विशेष स्थिति है तो वो रहते हैं, और बाकी जो सामान्य बुद्धि रहने वाले के लिए वो बाकी अधिक सोचे नहीं, वो विशेष बुद्धि के विषय में नहीं सोचता, खाना पीना सोना ही उनके लिए अच्छा लगता है, इसका मतलब उसके पूर्व में ऐसा संबंध है कि खाना पीना आदि से ही ज्यादा संबंध है, बाकी का उनका सोच विचार, ज्यादा सोच विचार जो रखता है वो तो किसी भी स्थिति से वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनको और कुछ सोच होता है, खाना पीना सोना इतना ही नहीं और भी करना है सोचता है, तो वो अलग हो जाता है। इसीलिए बुद्धि को लेकर के विशेष दिखाई पड़ेगा, किंतु एक्शन में बहुत सारे हमारे अलग अलग ही होता है जीव के साथ संबंध करके, क्योंकि नटवत व्यवतिष्ठते, सबका तो कुछ ना कुछ असर रहेगा, पूरा तो आएगा नहीं, पूरा आएगा तो मुश्किल हो जाता है, किंतु थोड़ा थोड़ा असर तो रहेगा, ऐसा वो लिंग शरीर अनेक शरीर को प्राप्त करते रहता है। अब यहाँ ये लिंग शरीर के बारे में जो व्यवस्था हो गई है, अब स्थूल शरीर की उत्पत्ति, जो हमारे ये जो शरीर है इसकी उत्पत्ति बताते हैं। अब इसकी उत्पत्ति तो आप हमारे तो ये तो शास्त्र में सब जगह तो प्रसिद्ध है, इसकी उत्पत्ति कैसे होते हैं, माता पिता जहा कहा ना पहले, माता पिताओं से उत्पन्न होता है। अब माता पिताओं से उत्पन्न होते हैं तो इसमें क्या क्या परिणाम होता है और कब इसमें लिंग शरीर प्रवेश करता है, ये सब बहुत सारे समस्याएं हैं, क्योंकि कई लोग कई प्रकार के बोलते रहते हैं, कब प्राण प्रवेश होता है तभी जीव होता है। आजकल जो भ्रूण हत्या करते हैं ना, भ्रूण हत्या करने वाले ये पूछते रहते हैं कि भ्रूण हत्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कब करना चाहिए, जो पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए, कई बार उसका संशय होता है, विवाद भी चल रहा है कि भ्रूण हत्या पाप क्यों है, वो कैसा है, तो केवल भ्रूण ही है उसको हत्या करने क्या होता है, तो निकाल रहे। लेकिन अब आपको मालूम हो जाएगा भ्रूण हत्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक ही परिणाम के भाग होने से उसमें लिंग शरीर प्रविष्ट ही रहता है, लिंग शरीर के अस्तित्व नहीं आने पर काम नहीं होता, और जो प्राण हम कह रहे हैं ये श्वासोच्छ्वास करने वाले जो प्राण है ये बहुत बाद में आता है, तब तक वो प्राण चलता नहीं, क्योंकि उसको लंग्स आदि जब तैयार होता है अंदर, वो ऊपर नीचे चलता है तभी प्राण लेगा, तब तक तो प्राण का कोई मतलब नहीं है, तो भी वो जी रहा है। इसका मतलब जो हमारे मुख्य प्राण है ना, जिसको प्राण वृत्ति करके पहले कहा सामान्य करना वृत्ति ऐसा करके जो कहा, वो प्राण वहां प्रविष्ट रहता है, ये उपनिषदों में भी माना गया है, मुख्य प्राण वहां रहता है। मुख्य प्राण रहने का मतलब क्या है, वो मुख्य प्राण के सहे लिंग शरीर भी रहता है, क्योंकि लिंग शरीर छोड़कर तो नहीं रह सकता है, ये वो तो लिंग शरीर संबंध से ही रहता है, और लिंग शरीर में जो कर्म है वो कर्म का एक भाग, कर्म का अभी कहा जाति आयु भोग, उसमें एक कर्म का ही तीन भाग हो रहा है, उसमें जन्म भी होना होगा, विषय संबंध भी करना होगा, आयु का समय भी निर्धारण करना है, और जो कुछ उसको उस समय चाहिए वो सारे भी होता है, देश काल आदि का निर्धारण ये भी होता है। एक ही कर्म का फल रूप से ये सारा बनना है। आपको मनुष्य जन्म ले तैयार करने का एक कर्म आ गया, कुछ कर्म एकत्रित होकर के अब आपको मनुष्य जन्म देगा, ऐसा हो गया। तो मनुष्य जन्म लेने के लिए लिंग शरीर आ गया, और पहले कहीं और रहा होगा, वहां से अभी मनुष्य शरीर को ढूंढते हुए आ गया, तो मनुष्य शरीर को तैयार करना है, उसके लिए प्रवृत्ति होती है। अब ये व्यापक रहने के कारण ये जहां उसका संबंध करना है उसके साथ वो संबंध करे, और उससे पूर्व जो माता पिता रहते हैं उनका भी कुछ संबंध रहता है उस कर्म के साथ, क्योंकि उनके कुछ कर्म ऐसा है वो पुत्र को उत्पादन करना है, पुत्र को उत्पादन करने का कर्म तो वो करे ना, वो पुत्र उत्पादन के संबंध में जो सुख दुख होता है वो भी तो उनको होगा, इसका मतलब वो सुख दुख का संबंध है उससे, और बाकी जो कर्म ऊपर से आ रहा है जो नया सृष्टि करना है उसका अलग रहता है, इसलिए दोनों मिले हुए है। तो वही कर्म माता पिता को भी चयन कर लेगा, कौन है माता पिता का इसके लिए बनना है, वो चयन करके फिर उसी के देश काल के संबंध में वही माता पिता को चुन करके वही काम करना शुरू होता है। इसलिए इसके बीच में कहीं वो जड़ रहता है, बिल्कुल खाली रहता है ऐसा है नहीं, वो सारे प्रोसेस में कहीं भी खाली नहीं है, जड़ रहता हुआ खाली रहता हुआ कुछ होता ही नहीं, ये कहते हैं ऐसा नहीं है, होता है 3 महीने के पहले 2 महीने के पहले 1 महीने के पहले सब मार सकता है ऐसा बोलता है, ये नहीं है, गलत है, वो मारेंगे तो वो हत्या ही मानी जाए, क्योंकि वो प्राण जैसा तैयार नहीं हुआ अभी, ऐसे जैसा पेड़ है ऐसे छोटे छोटे जीव है जिसको आप मार लेते हैं ऐसा ही होता है, और पेड़ में तो आपको कोई प्राण कुछ दिखाई पड़ रहा है, किंतु पेड़ भी एक जीव है ऐसा माना है, जिसको जिनके सिद्धांत में पेड़ भी जीव है, पेड़ पौधे भी प्राणी है, तो उनके आप इसके हत्या कैसे करें, नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्राण का इस प्रकार का संबंध वो है, प्राण जिस प्राण से वो प्राणी हो जाता है, वैसा तो प्राण सभी में है, किंतु प्राणी होने वाले स्थिति में जो परिणाम प्राण का होता है वो परिणाम भ्रूण में आता है, इसलिए सारे विस्तार से बताएंगे सूक्ष्म स्थूल शरीर कैसे उत्पन्न होता है, तो इसको हम कल देखेंगे। तो ये आयुर्वेद के संबंध में भी इसमें आएगा, तो आयुर्वेद में इसको किस प्रकार से संबंध किया है, कब यहाँ जीव के आविर्भाव को मानना चाहिए, कभी कब जो है मन तैयार होता है, जब मन तैयार होता है वहाँ जीव होगा, तो ये सब आपको जानने से इसके असलियत मालूम पड़ेगा और इससे वैराग्य होने के लिए ये मदद करेगा। तो कारण सब उत्पन्न कब उत्पन्न होगा और उसमें अभी माता पिता का क्या रोल है, अभी हमारे जो सिस्टम में ये माता पिताओं को जो कर्तव्य रखा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसीलिए अभी आपने जैसा बताया जिस कर्म से पुत्र होने वाला है उस कर्म का संबंध माता पिता से भी है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये माता पिता के अंदर भी वो पुरुषार्थ का संबंध है जो पुत्र उत्पादन करे, पुत्र उत्पादन का पुरुषार्थ संबंध भी उनके साथ है, तो इसीलिए वो पुरुषार्थ संबंध और उस कर्म के साथ संबंध करने से अभी जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसका पुरुषार्थ अभी शुरू नहीं हुआ है, वो तो अभी कर्म के डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, अभी डेवलप हुआ नहीं है, इसीलिए जो माता पिता को पुत्र चाहिए उनको पहले अपने संज्ञान में उस चिंतन को लाना पड़ेगा, इसलिए हमारे जो षोडश संस्कार रखा गया है विवाह से लेकर के जो जो क्रम रखा गया है बहुत शास्त्रीय ढंग से रखा गया है, ये लोग आजकल तो उसको नाटक बोलते हैं, कोई नहीं मानते, कोई समझते नहीं ऐसा है, लेकिन विवाह से लेके उन दोनों पति पत्नी को तैयार करके वो जो पुत्रोत्पादन करेगा पुत्रोत्पादन के पहले तक उनके सारे मन को तैयार करना और उसी के लिए प्रयत्न करने की विशेष जो है उसमें साधना अनुष्ठान मंत्र सब बोलना, इसका सब असर होता है। आजकल इसको उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जो कॉन्शियस पेरेंटिंग बोलते हैं, जानता हुआ जो होना है, तो नहीं जानता हुआ होने की से असर क्या होता है, जानता हुआ होने के बाद असर क्या होता है, और जन्म जो पुत्रोत्पादन के पहले उनके स्थिति के रहने से उसका क्या असर पड़ता है, और जब गर्भावस्था में है तब क्या असर पड़ता है, बहुत कुछ सूक्ष्म बहुत बहुत सूक्ष्म से हमारे शास्त्रों में विचार किया, आपको सुनने से अद्भुत होगा, ये लोग इतना बिना मिशन ये सब यंत्र तंत्र को आने के पहले ये लोग कैसे चिंतन करके इतना क्लियरली इसको बोल दिया। अब ये उस प्रकार चिंतन करने से अब मालूम हो रहे हैं, पहले ये क्या समझ रहे थे, डार्विन की थ्योरी, इनके थ्योरी सब मान के ये क्या समझ रहे थे कि ये जो है मनुष्य भी बाकी जीव के जैसा ही, वो खाता है पीता है बच्चा पैदा करता है सबके जैसा ही है, दूसरे प्राणी जैसा ही है, इनका कोई भेद नहीं है, ऐसा समझते थे। अब वो छोड़ दिया, अब छोड़ करके अभी ये आ गया कि इसमें बहुत कुछ है, कि इसलिए बात पहले भी उनको ध्यान में रहना चाहिए, बाद में भी जो कह करता है उसका सीधा असर बच्चे से बच्चे के दिमाग में पड़ता है, वो जो जो कह करते हैं, मादा जो करती है, पिता जो करता है, और वो किस वातावरण में रहते हैं। आप सोच रहे बच्चे तो माँ के पेट में है, उसका बाकी वातावरण का पता नहीं चलता है, अभी वो उन्होंने मालूम कर दिया बाकी वातावरण का पूरा पता चलता है वो बच्चे, क्योंकि वो बच्चा ऐसा तैयार हो रहा है, भगवान ऐसा तैयार कर रहे हैं, जब वो बाहर आएगा तो जिंदा रहे, उस हिसाब से तैयार कर रहे हैं ना। तो बाहर का मौसम का ज्ञान पहले उसको नहीं दिया गया, तो आ जाने को बाहर आएगा तो जैसे बम फटा जैसा फट जाएगा, उसको पता नहीं है क्या होना है, इसीलिए वो सारे इंफॉर्मेशन उसको देता ही रहता, वो दे करके वो मादा के द्वारा कुछ होता है, कुछ डायरेक्टली होता है, और कुछ पिता के व्यवहार से होता है, और पिता मादा के जो इनका जो सूक्ष्म संबंध है वो अभी तक उनको ज्ञात नहीं था, अभी इनको ज्ञात हो गया। वो बोला कि तो मादा अभी तक सोच रहे थे मादा जो करेंगे वो उसका असर करता है, अब बोलते हैं मादा नहीं पिता जो करता है उसका भी असर पड़ता है, पिता जो व्यवहार करेगा वो कुछ हद तक उसका भी असर उसको पड़ता है। इसीलिए हम जो है ये पुण सवनम इत्यादि जो जो नियम रखा है और उसके जो धारण करने के बाद भी जो नियम रखा गया है इसका सब असर है, और सारे वो वापस ला रहे हैं, बोला कि ऐसा करो वैसा करो, ये खाओ वो खाओ, ऐसा करो ये लियो, फिर ये सारे नियम बता रहे हैं, और जो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं माता जो विचार करती है उनको जो टेंशन होता है वो सारे उसी में असर पड़ते हैं, क्योंकि माता के जो जो हो रहा है वो अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसमें वो फील होते जाएगा, हो जाएगा कि तुम बाहर आते समय भी तुमकी ये स्थिति रहे, तो ये पहले से फील करेगा वो, ये सब पुरुषार्थ के अंदर है, कर्म का परिणाम एक तरफ हो रहा है, इसलिए माता पिता बनना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, हाँ, तो उसी को ध्यान में रखना चाहिए करके अब मालूम हुआ, पहले अब तक वो मालूम नहीं था, वो सोचते रहते ऐसे ही होता है, जो अच्छा होता है उनका भाग्य और जो अच्छा नहीं होता है ऐसा है, ऐसे सोच रहे थे, किंतु अब ऐसा नहीं, ऐसे बोलते हैं बदलाव ला सकता है, और आयुर्वेद में ये सब थ्योरी पहले से है, बच्चा को जैसा बदलाव लाना चाहते हैं वैसा बदलाव ला सकते हैं, उसमें खान पीन में बदलाव करना, फिर उसके अनुसार जो है आचरण में बदलाव करने से उसका सब असर इसमें आता है। अब देखिए प्रहलाद की कथा तो आप सुने हैं, उन्होंने जब गर्भावस्था में रहते समय आकर के नारायण मंत्र का उपदेश दिया, अब वो गर्भावस्था में बैठ करके जान लिया, अब वो बहुत कुछ समय पहले तक कोई इसको विश्वास नहीं करे, कल्पित कहानी बोलते थे, इस कैसे होगा बच्चा अंदर है उसको नारद महर्षि आकर के मंत्र दीक्षा दिया कैसे हो सकता है, नहीं माने थे, लेकिन अब वो मान रहे, अब बोलते हैं ये पॉसिबल है, ऐसा उनका विशेष स्थिति में वो दे सकता है। और दूसरा अभिमन्यु को भगवान श्री कृष्ण ने जो चक्रव्यूह की कथा बताया उनको उपदेश दिया था, उन्होंने पेट में बैठ कर सब सुन लिया, बोलता है वो मानते नहीं थे, लेकिन अब मान रहा है ये हो सकता है, कुछ हद तक ये संभव है, कुछ इंफॉर्मेशन उनको फीड किया जा सकता है, ऐसा इंफॉर्मेशन फीड करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हो रहा है, इंफॉर्मेशन फीड होता है और उससे कुछ हटा भी सकते हैं, कुछ बदलाव भी ला सकता है, वो किसके द्वारा, वो मदर के द्वारा, माता जी के द्वारा बदलाव ला सकता है, उसको अलग वातावरण में बदल के रख करके देखा बच्चे में सारे कुछ असर पड़ रहा है, वो उसको कुछ खाना पीना अलग खिलाने की बात नहीं, वो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट किया कि वो मादा को एक प्रकार से ट्रबल देने के, मतलब दुख देने के, कुछ पीड़ा देने के, मारपीट करने के ऐसे सिचुएशन में ले गया, वो नहीं जानती हुई ले गया, वो मादा नहीं जानती थी कैसे मुझे करने जा रहा है, लेकिन उस समय उन्होंने मॉनिटरिंग किया बच्चे को, बोल रहे बच्चा उधर तड़पने शुरू कर दिया, वो अभी किया ही नहीं, मादा को कुछ किया नहीं, मादा को कुछ करने के सोच के प्लान करके ये लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि बच्चे को कुछ असर पड़ता है, तो बोल रहे वो बच्चा पहले से वहां से वो तड़पना शुरू हो गया, उसको दुख हो रहा है, वो रिएक्शन करना शुरू कर दिया कि अभी मादा को कोई अटैक आने वाला, तो अब देखे कैसा हो रहा है, तो जानबूझ के, अब मादा वो जान रही है तब तो होता ही है, और नहीं जानने पर भी बच्चे को उसका असर हो रहा है, ये सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, बहुत सारे पुस्तक सब निकला है, इसलिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और हम अभी क्या कह रहे थे कि हम जो साधन के जो साधक हैं, साधन करते हुए जो जो डेवलपमेंट ला सकते हैं, इसके विषय में अभी तक चर्चा की थी। अभी ये साधक के नहीं, कोई भी व्यक्ति हो उसको इस प्रकार से विचार करेंगे, उनका विचार में बदलाव ला सकता है, वो विचार के द्वारा उसके मन में बदलाव आ सकता है, मन के द्वारा उसका आगे का डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये जो भी है वो सारे कनेक्टेड है, और वो केवल आपके नहीं, आपके साथ जुड़ने वाले के साथ भी ये कनेक्टेड है। कारण ये है कि एक ही कर्म का ये संबंध करता है। अभी जैसा बताया, माता पिता से संबंध करना, जन्म से संबंध करना, भोग से संबंध करना, सबका मूल है एक कर्म है। वो कर्म लिंग शरीर में है, तो लिंग शरीर उस हिसाब से व्यापक है, वो एक ही जगह से पॉइंट करके नहीं करता है, उसके साथ जुड़े हुए सभी को डेवलप करता है। इस प्रकार से उसका सिद्धांत है, लिंग सिद्धांत है। तो कुछ तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा, जिसका मतलब आपने एक्सपेरिमेंट और आपने जो जो आपको ज्ञान है उसी के साथ जोड़ के देखना। कुछ समझना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन आप चिंतन करने से समझ में आएगा। ये कल देखें। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।